time. We used to raise our hopes up high when we were young, and it was the time we used to live. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Waszyngton odpowiada na ukraińskie wydarzenia do Europy Środkowo-Wschodniej. Wysyła 500 żołnierzy, ponad 100 ląduje po południu w Polsce. Rosjanie mają zastrzeżenia do naszych warzyw i owoców, nie wykluczają embarga. Portugalskie Azory kuszą rekinami, atrakcja ma przyciągnąć turystów. Z ziemi włoskiej do Polski przylatuje dziś amerykańska kompania. To odpowiedź Stanów Zjednoczonych na wydarzenia na Ukrainie. 150 żołnierzy weźmie udział w ćwiczeniach z naszymi wojskowymi. Wylądują o 16 na lotnisku w Świdwinie w Zachodniopomorskiem. To początek większej obecności Amerykanów w Europie Środkowo-Wschodniej, zapowiada rzecznik Pentagonu John Kirby. Przyszlemy do Polski kontyngent spadochroniarzy z grupy bojowej 173. Brygady Piechoty Powietrzno-Desantowej stacjonującej we Włoszech. To będzie początek serii rozszerzonych działań szkoleniowych amerykańskich sił lądowych w Polsce oraz w krajach bałtyckich w najbliższych miesiącach. Amerykanie będą ćwiczyć także na Litwie, Łotwie i Estonii. Do tych krajów oraz do Polski zostanie wysłanych w sumie około 600 żołnierzy. Wcześniej wprowadzili embargo na mięso, teraz Rosjanie chcą postawić szlaban na polskie owoce i warzywa. Mają zastrzeżenia do bezpieczeństwa naszych produktów. Jak informuje agencja ITAR-TAS, chodzi o przekraczanie dopuszczalnych w Rosji poziomów zawartości pestycydów i azotanów. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Takie zarzuty rosyjskie służby już wielokrotnie stawiały polskim producentom. Tym razem groźba wprowadzenia embarga jest jednak poważna. Rossielhoznadzor opublikował komunikat, w którym stwierdza, że w wielu przypadkach produkty ogrodnicze z Polski stanowiły zagrożenie dla zdrowia rosyjskich konsumentów. W lutym Moskwa wprowadziła embargo na polską wołowinę. Przebywająca wtedy w Moskwie szefowa Krajowej Izby Gospodarczej Bożena Wróblewska powiedziała Polskiemu Radiu, że decyzja Rosjan mają podtekst polityczny. Ta decyzja przez nas jest traktowana jako polityczna, nie mająca do końca uzasadnienia. Miesiąc później zostało wprowadzone embargo na wszystkie produkty zawierające polską wieprzowinę. Teraz Rosja chce zablokować eksport owoców i warzyw. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Hey Jude, zanucił Donald Tusk i ruszyła lawina spekulacji, co to może oznaczać. Wczoraj wszystko się wyjaśniło. Piosenka czwórki z Liverpoolu jest tłem spotu, który rozpoczyna rządową kampanię z okazji 10. rocznicy naszego wejścia do Unii. Hey Jude. Słowa uznania pod adresem premiera popłynęły nawet z ust Leszka Millera. Podobało mi się, ale proponuję, żeby pan tu zaśpiewał inną piosenkę. Give peace a chance. Donald Tusk uspokajał na konferencji, że śpiewać na żywo nie zamierza. Mówił, że wykonanie, które trafiło do internetu, zrobił z serca, bo okazja szczególna. 10 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej. 10 lat niełatwych, ale dzisiaj chyba możemy to z takim wielkim przekonaniem, może nie wyśpiewać, ale powiedzieć, to było dobrych 10 lat dla Polski. Premier dziękował poprzednim ekipom rządzącym za dobrze wykorzystany czas w Unii, ale trzeba przyznać, że z punktu widzenia rządu lepiej ta rocznica wpisać się w kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego nie mogła. Sylwia Białek, Polskie Radio. Każdy poseł dostanie darmowy podręcznik. To prezent od wydawców. Chcą oni pokazać, że na rynku są bardzo dobre książki dla uczniów i że wcale nie trzeba pisać kolejnej na zamówienie menu. Przedstawiciel wydawców Jarosław Matuszewski tłumaczy, że w Europie są tylko 4 kraje, gdzie podręczniki pisze rząd. Chodzi o Grecję, Węgry, Ukrainę i Rosja. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, nie jesteśmy częścią bloku wschodniego. W bloku wschodnim wciąż jeszcze mamy myślenie pod tytułem jeden podręcznik. Dobry, rządowy, jedynie słuszny, z właściwym modelem wychowania. Nie idźmy w tę stronę. Cała Europa Zachodnia ma podręczniki do wyboru. Ministerstwo Edukacji odpowiada, że ceny podręczników rosły przez lata i wydawcy nie proponowali wtedy innych rozwiązań. Dokładna kontrola i stały podgląd budowy dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zyskała nowe uprawnienia. To dzięki nowej realizacji prawa zamówień publicznych. W czasie prowadzonych przetargów będzie mogła weryfikować nie tylko potencjalnych wykonawców, ale także podwykonawców, mówi rzecznik dyrekcji Jan Krynicki. Dokładniej możemy teraz kontrolować to, co się dzieje na placu budowy, to znaczy nie tylko jacy są podwykonawcy, teraz jest to dokładniej usankcjonowane, że oni muszą być i zgłoszeni, i musi być zgłoszony to, co robią. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewniają, że nowe przepisy usprawnią procedury związane z budową dróg w Polsce. Błękitne niebo, bezkresny ocean i rekiny. Jeśli tak wyglądają dla kogoś idealne wakacje, zdecydowanie powinien wybrać się na Azory. Dlaczego? Adriana Bąkowska. Lokalne władze portugalskiego archipelagu stawiają na niszową i ekologiczną turystykę. Dziś dobra usługa turystyczna musi być niepowtarzalna, podkreśla Sandra Bessa z Urzędu Miasta w Angra do Heroísmo na wyspie Terceira. W ostatnich latach na Wyspach Azorów przybyło firm mających w swojej ofercie oprócz tradycyjnych rejsów śladami wielorybów także spotkanie oko w oko z oceanicznymi stworami takimi jak żarłacz błękitny czy płaszczki. Ceny wycieczek sięgają 200 euro, a wśród amatorów mocnych wrażeń najwięcej jest Niemców, Austriaków i Szwedów. Tylko w ubiegłym roku obroty w branży wzrosły nawet o 40%. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. To ja może od razu dodam, że nad polskim morzem dziś od 13 do 18 stopni, ale po kolei napływa chłodniejsze i bardziej suche, kontynentalne powietrze. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i padać. Na południu i zachodzie możliwe także przelotne burze. Wiatr północno-wschodni, słaby, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny nad morzem, a także w czasie burz, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, no i temperatura nad morzem już wiemy, a poza tym od 19 stopni w Suwałkach, 20 w Szczecinie i Olsztynie, 21 stopni w Opolu i we Wrocławiu, 22 stopnie w większości polskich miast, a najcieplej w Katowicach, 23 plus 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kto tam? Zakład Energetyczny. Mam dla pani nową umowę. A to pan od licznika. Tak, to zapraszam, zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. Giorgio Armani przedstawia nowy wyjątkowy zapach inspirowany sercem natury. Aqua di Gioia to zielona, delikatna woda toaletowa. Esencja energii, symbol pełnej życia zmysłowej kobiety. Wyjątkowa kompozycja jaśminu wodnego oraz piwoni muska skórę promieniami świeżości. Tylko teraz przy zakupie damskich zapachów Giorgio Armani otrzymasz miniaturę Aqua di Gioia w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. Oj, proszę, ACDC na dobry początek dnia. Państwo meldują obecność, między innymi jeden ze słuchaczy, choć niechętną, jak pisze. Zasadniczo to bym się jednak położył. Czy redaktor też tak czasami ma? Czasami tak mam, zwłaszcza jakoś tak wieczorami, generalnie, od czasu do czasu człowiek by się położył. A jeśli chodzi o właśnie, to miałem nadzieję, że zapytam, czy gimnazjaliści są już na nogach. Nie pytam, czy są obudzeni, bo to nie zawsze idzie w parze. Człowiek obudzony może być na nogach, człowiek nieobudzony też może być na nogach, a gimnazjaliści, trzy ważne dni przed nimi, więc być może już wstali. Jeśli tak, to może dadzą znać. To coś z energią będzie. Nadzieję, że jednak sobie posprzątają przed świętami. Nawet to wyrażaliśmy na antenie, ale okazuje się, nie, że ciągle mają bałaga. Autopromocja. Dziś zapraszam na specjalne wydanie do południa w Światowym Dniu Książki. W audycji m.in. o nowej powieści Jerzego Sosnowskiego spotkamy się w Honolulu, a my z autorem spotkamy się w studiu. Poza tym będą Państwo mieli szansę na zdobycie wielu różnych książek. Do usłyszenia dziś po 9. Michał Nogaś. Sponsorami konkursu z okazji Światowego Dnia Książki są księgarnie Matras i Matras.pl, oferujące nowości i bestsellery książkowe. Autopromocja. Zapraszam serdecznie w imieniu Michała Nogasia. O książkach będzie także dziś w audycji porannej po 6.35, a teraz o gazetach. Maja Borkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Pacjent na zabieg poczeka w hotelu. Chorzy na raka nie będą tygodniami przebywać w placówce medycznej. Szpital będzie musiał im zapewnić nocleg. Szpitale przestaną pełnić funkcję hotelu. Obecnie ogromna większość pacjentów onkologicznych przebywa w nich niepotrzebnie. Są hospitalizowani na przykład dlatego, że mieszkają daleko i nie mogą codziennie dojeżdżać na zabiegi. Poza tym niektóre procedury są niedoszacowane przez NFZ, więc placówki próbują niwelować straty, wydłużając hospitalizację. Powoduje to jednak ogromne koszty. Minister zdrowia chce to zmienić, dlatego w pakiecie antykolejkowym proponuje, aby chorzy, którzy mogą się samodzielnie przemieszczać, byli kwaterowani w hotelach. I o tym w artykule na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Gazeta Polska codziennie, tutaj zapowiedź rozmowy z rosyjskim historykiem Jurijem Felsztyńskim, który mówi, Putin grozi światu wojną. Jeżeli Putin zajmie kraje bałtyckie, pozostaną dwie możliwości rozwoju sytuacji. Kapitulacja krajów bałtyckich, a wraz z nimi Europy i USA przed Rosją, lub rozpoczęcie III wojny światowej. Myślę jednak, że pierwszy scenariusz jest niemożliwy, pozostaje drugi i wtedy Polska staje się jego integralną częścią. Jako członek NATO, mówi rosyjski historyk w rozmowie z Gazetą Polską codziennie. Gazeta Wyborcza, tu na pierwszej stronie artykuł, ta płaca się nie opłaca, Sejm nie zajmuje się podwyżką płacy minimalnej, Ministerstwo Pracy to utrudnia, pracodawcy są na ogół przeciw, ale taka podwyżka zmniejszy społeczne nierówności. Projekt ustawy podnoszącej płacę minimalną autorstwa ekspertów Solidarności leży w parlamencie już 2 lata, tylko raz zajęła się nim sejmowa komisja i nikt więcej. Zdaniem związkowców to najlepsza metoda walki z nierównościami, poprawi warunki życia najmniej zarabiających. O tym w artykule na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Rzeczpospolitej na pierwszej stronie lista 500, fenomen wicelidera. Po 16 edycjach dopiero trzeci raz na podium staje firma, w której udziału nie ma Skarb Państwa, a chodzi o listę 500 największych polskich przedsiębiorstw. To ranking między innymi właśnie Rzeczpospolitej. No i także zapowiedź artykułu Rzeczpospolitej. Geeks na ratunek. David Moyes odchodzi w niesławie po zaledwie 10 miesiącach pracy na Old Trafford. Do końca sezonu drużynę poprowadzi klubowy weteran Ryan Giggs. Chodzi oczywiście o Manchester United. No widzę, że się koleżanka zainteresowała piłką nożną. Aż oczywiście, całe życie. Cieszymy się. I jeszcze fakt, a tutaj przewodnik pielgrzyma. Jak setki tysięcy Polaków chcesz osobiście uczestniczyć w kanonizacji papieża, sprawdź, gdzie w Rzymie zobaczysz ją na telebimach. Nie daj sobie za pieniądze wcisnąć biletów, które są darmowe. Te i inne ważne informacje zawiera nasz przewodnik, piszą autorzy, a przewodnik w fakcie. No to jeszcze jedno pytanie piłkarskie. Atletico Madryt, Chelsea, Londyn. 0-0. Brawo. Maja Borkowska. Accidentally in love, accidentally in love, accidentally in love. 2 i 7 trójek, ranek @polskieradio.pl, 71335. Pytałem, czy gimnazjaliści już na nogach. Nie pytam, czy obudzeni. Wystarczy, żeby byli na nogach. No i gimnazjalista Kuba już jest na nogach, oczywiście. Nerwy nie dają spać. Mam nadzieję, że się odstresuje jeszcze do 9. No to spróbujemy pomóc i trzymamy kciuki za wszystkich gimnazjalistów. 3 ważne dni przed nimi. 22:22. Zapraszamy do trójki. Jeśli te badania przyniosą oczekiwany efekt, najprawdopodobniej czeka nas medyczna rewolucja. Zespół szkockich naukowców, na czele których stoi Mark Turner z Uniwersytetu w Edynburgu, ogłosił, że jest w stanie wyprodukować krew poza ludzkim organizmem. Krwinki czerwone miałyby być hodowane z komórek macierzystych pobranych od dorosłego człowieka. Czy to zdecydowany krok w opracowaniu produkcji sztucznej krwi i zastąpienia centrów krwiodawstwa fabrykami? Aleksandra Rosiak z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii jest sceptyczna i radzi poczekać na wyniki badań klinicznych. Wiele było firm, wielu było naukowców, którzy myśleli, że już są blisko tego odkrycia, a stwierdzono, że jednak coś tam jest nie tak. Czy to taki preparat nie uzyskał akceptacji takich organizacji jak FDA amerykańskie na przykład, czy w próbach klinicznych stwierdzono powikłania u pacjentów, czy wreszcie zaprotestowały Stowarzyszenia Obrony Praw Pacjentów, bo takie rzeczy też się zdarzają. Były doświadczenia oczywiście na zwierzętach. Bożena Sobecka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Był wyprodukowany taki preparat, który był właściwie stosowany nawet u świadków Jehowy. No ale ze względu na to, że to był preparat, który wymagał, jeżeli chodzi o warunki zamrożenia, no to oczywiście to było niewygodne, no bo jeżeli potrzebujemy krew na cito, no to nie możemy się bawić w rozmrażanie. Dlaczego tak trudno zastąpić krew ludzką substytutem? Krwinki czerwone przy całej prostocie swojej konstrukcji mają cechy unikatowe, jak się okazało, bardzo trudne do zastąpienia. Krwinka czerwona ludzka jest to w zasadzie pęcherzyk błony komórkowej zawierający w środku bardzo skoncentrowaną hemoglobinę, no plus jeszcze dodatkowe substancje, enzymy, które wpływają na wiązanie i uwalnianie tlenu. Jak się okazało, właśnie wyprodukowanie czegoś takiego sztuczne, no nie jest sprawą łatwą. Te substancje czy rozwiązania, którymi staramy się zastąpić czerwone krwinki. Piotr Stanisławski z portalu Gazeta.pl i serwisu crazynauka.pl. No nie radzą sobie tak dobrze, nie są tak wydolne, a w sytuacjach, kiedy no już jest jakieś zagrożenie życia, dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu no jest kluczową sprawą dla organizmu, więc największy problem mamy z tym, żeby działać tak wydolnie jak oryginalna krew oraz żeby te substytuty krwi były dobrze tolerowane przez organizm, później właściwie wydalane, właściwie przetwarzane. W tej chwili opieramy się wyłącznie na krwi od zdrowych, honorowych krwiodawców, czyli mówiąc trwialnie krwi świeżej. Każda krew pobrana od dawcy ma określony termin ważności. Marzeniem naszym będzie, żeby załóżmy sztuczna krew miała takie same właściwości jak krew świeża. Jakie problemy mogłoby rozwiązać wynalezienie sztucznej krwi? Problem z bezpieczeństwem i czystością krwi. Taka laboratoryjna krew z czystej linii komórkowej byłaby z definicji czysta, więc byłaby całkowicie bezpieczna. No na pewno na początek mogłoby pomóc w sytuacjach, kiedy tej krwi z jakiegoś względu brakuje, szczególnie w jakichś tam okresach letnich, czy kiedy krwiodawcy wyjeżdżają. To są chociażby klęski żywiołowe, gdzie bardzo wielu ludzi w bardzo krótkim czasie potrzebuje bardzo dużej ilości krwi. Druga sytuacja, no to są działania wojenne. To akurat niesie dosyć dużą nadzieję, bo armia zazwyczaj ma pieniądze na badania i ma priorytet, jeśli chodzi o badania, więc jeżeli gdzieś takie substytuty krwi byłyby wynalezione, to niewykluczone, że wojsko by chciało za to zapłacić. Badania kliniczne nad opracowaną w Szkocji krwią mają się rozpocząć w 2016 roku. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Tu trójka, 6:25. Egzamin gimnazjalny dziś, ale nie tylko, bo tu jeszcze pan Szymon z Wisły informuje, że o 13:00 egzamin doktorski z filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Jeśli się da, to poproszę o piosenkę taką na odwagę. Staję przed komisją 4 profesorów i proszę o trzymanie kciuków. Będziemy oczywiście trzymali. Zgłasza się nauczyciel gimnazjum. Może nie przyznają sobie sprawy, że niektórzy nauczyciele są w pracy od 5:00, ponieważ muszą odebrać egzaminy, a potem jest taka fajna sprawa, że na egzaminie nie mogą nawet wyjąć ołówka i notować sobie na karteczce, zgodnie z przepisami, już nie mówiąc o smartfonach, więc się strasznie nudzą. Prosimy o jakąś fajną piosenkę dla pobudzenia i przetrwania tych nieco nudnych egzaminów. Nudnych? Ale potwierdza to pani Ania. Co ma powiedzieć nauczyciel, który siedzi i nudzi się na takim egzaminie? Można umrzeć z nudów. Nie mogę czytać, nie mogę słuchać muzyki, nie mogę spać, choć na egzaminie mojej córki jeden z nauczycieli zaczął chrapać. I tak dalej. Młodzi, nie denerwujcie się. Będzie dobrze. No to teraz piosenka, taka kumulacja i dla pana z egzaminem doktorskim, i dla gimnazjalistów, i dla nauczycieli, którzy nudzą się niesamowicie. Wrażenie, że koledze się podobało. Świetne. Dobre? Bardzo, myślisz, że nauczyciele nie będą się nudzili w czasie egzaminów? Na pewno. No, taka była intencja. Ale już minęła 6:30, czas na skrót wiadomości. Radosław Prus. Zanim o nauczycielach i o egzaminach, to najpierw zegarkowa afera na Wokandzie przed sądem Stanisławomir Nowak. Były minister transportu jest oskarżony o złożenie 5 nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Zabrakło w nich informacji o zegarku wartym co najmniej 17 tysięcy złotych. Obowiązek wykazywania składnika majątkowego o wartości powyżej 10 tysięcy złotych nakłada na posła ustawa o skupowaniu mandatu posła i senatora. Wyjaśnia prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska, sam Nowak zapewniał. Czuję się niewinny, bo jestem niewinny. I wyjaśnił, że zegarek dostał od żony i najbliższej rodziny. Byłemu ministrowi grożą nawet 3 lata więzienia. Od tych egzaminów zależy, jak potoczą się ich dalsze edukacyjne losy. 379 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjum dziś zmierzy się z 2 testami. Najpierw o 9:00 z historii i wiedzy o społeczeństwie, później z języka polskiego. O swoich obawach gimnazjaliści opowiedzieli naszemu reporterowi. Ja myślę, że historia i WOS, bo ja po prostu nie umiałem się uczyć dat jakby. Tam może są 2 pytania, czy tam 3, które polegają na tych datach. Wydaje mi się, że polskim może najgorzej pójść. Znaczy ja w ogóle jestem taki trochę ułomny na punkcie polskiego. Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki, a te będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Do zobaczenia prawie 40 filmów o tematyce żydowskiej. W Warszawie rusza 10. Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy. Dyrektor artystyczny festiwalu Magdalena Łazarkiewicz mówi, że w części konkursowej wiele filmów dotykać będzie pamięci Holokaustu, ale duża część będzie poświęcona także współczesnej tematyce żydowskiej. Dbamy o to, żeby nie przytłoczyć tematyki tego festiwalu, żeby poruszać tematykę diaspory żydowskiej w tym szerokim tego słowa znaczeniu. Filmy będą pokazywane w kinie Muranów, a wstęp jest wolny. Kolejne informacje w Trójce już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Do południa w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzy się i popada. Najwięcej opadów, a także przelotne burze na zachodzie i południu kraju. Słaby wiatr na wybrzeżu, a także w czasie burz może być to wiatr porywisty. Nad samym morzem temperatura od 13 do 18 stopni. No a poza tym od 19 w Suwałkach, 20 w Pile i Łomży, 21 stopni w Jeleniej i Zielonej Górze też, 22 w większości miast polskich, a najcieplej w Katowicach 23 stopnie. Tak sobie słuchałem gimnazjalistów. Troszkę byli zestresowani? Czy nie bardzo? Myślę, że tak. No, poza tym zdarza się nie mieć pamięci do czegoś. Tutaj redaktor też korzysta z karteczki przy tych temperaturach. Jakby miał jeszcze daty wymieniać, to na pewno musiałbym sobie notować. Ale miałem ostatnio okazję rozmawiać z gimnazjalistami i ostatnia rzecz, jaką można o nich powiedzieć, to to, że czymkolwiek są zestresowani. A jednak. Myślę, że gdybyśmy teraz przyszli przed gimnazjum i zobaczyli, jak właśnie tacy zestresowani stają i czekają właśnie na ten moment. Trzymamy za nich bardzo mocno kciuki. O 9:00 to jest ten pierwszy egzamin, później chwila odpoczynku i będzie kolejny. No to zobaczymy, jak będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. To na Xinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Wybór nawet najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Tylko do końca kwietnia możesz skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2013. Wybierz idealny samochód dla siebie na stronie audi.pl i przyjdź do salonu po swoje nowe Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut 7:00 gimnazjaliści może tam się i trochę stresują, ale rodzice... Dzień dobry, mama gimnazjalisty się kłania. Mama nie śpi, syn jeszcze śpi. Ciekawe, czy były jakieś przecieki co do formy pisemnej na egzaminie dzisiaj. Może coś wiecie na ten temat? Jeszcze nic, ciągle czekamy. I tell myself I don't care that much. feel like I die till I feel your touch. Only love, only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Say, yeah, I wouldn't care if you walked away. But every time you're there, I'm begging you to stay. And when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right through my soul. Przed 7.30 mówiliśmy o zaawansowanych pracach nad sztuczną krwią. Ja już od wielu lat jestem honorowym dawcą krwi i oddawanie krwi naprawdę nic nie boli. Jest jeszcze z tego jeden dodatkowy benefit. Po donacji dostajemy 8 czekolad, a to jest wartość dodatkowa do tego wszystkiego. Ależ oczywiście. Tak czy inaczej, bardzo, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut siódma. Czasami muszą wykazać się dużą cierpliwością i sztuką dyplomacji, ale przede wszystkim powinni mieć bardzo rozległą wiedzę i wyczucie potrzeb czytelników. Mowa o redaktorach książek, są zwykle w cieniu autorów, ale to od ich rzetelności zależy, czy wydawnictwo oprze się krytyce. A zadanie to niełatwe, przyznaje Michał Nalewski, redaktor działu literatury polskiej wydawnictwa Pruszyński Spółka. Funkcja redaktora w wydawnictwie to trochę taka funkcja nieomal sportowa, to znaczy przeciąganie liny między czytelnikiem a autorem. Między autorem, który jest święcie przekonany, że przychodzi z gotowym produktem, książką nieomal idealną, modelową, a czytelnikiem, który oczekuje zupełnie czegoś innego. Jest tak, że on jest trochę między młotem a kowadłem, to znaczy między wydawcą a autorem. Przede wszystkim wydawca, jeżeli zakontraktował książkę autora. Włodzimierz Albin, wydawca i prezes Polskiej Izby Książki. To chce, żeby ona ukazała się w terminie. I redaktor jest jedną z tych osób, która powinna do tego dążyć. No moje doświadczenie jest takie, że bardzo trudno jest autorów zdyscyplinować. moje wydawnictwo współpracuje z kilkoma tysiącami autorów i pewnie na palcach obu rąk mógłbym wymienić takich, co do których jestem pewien, że jak podpiszą z nami umowę, to ta książka będzie na czas. Więc pierwsza rzecz to jest dyscyplinowanie autora, czego autor nie lubi. No rzeczywiście redaktor jest w tym momencie w trudnej sytuacji. Czy zdarzają się tacy autorzy, za których trzeba napisać książkę? Może nie, może są tacy autorzy, których trzeba bardzo często naprowadzić. To znaczy mnie się na przykład zdarzyła taka historia autorki, która przyleciała po 30 latach nieobecności w tym kraju z gotową książką. Ale jej propozycja była tak odrealniona, jak na tamte warunki wydawnicze 30 lat temu. Nim jednak złożyła propozycję wydawniczą, poprzedziła ją długą opowieścią o swoim życiu. I ja już wiedziałem, że opowieść jej życia to jest materiał na książkę. Podziękowałem grzecznie za propozycję wydawniczą, doceniając warsztat, a zaproponowałem jej beletrystyczną opowieść o jej życiu. Inaczej mówiąc, nakłonił pan tę autorkę do napisania zupełnie innej książki. To jest podstawowy problem, to znaczy autorzy przychodzą z poczuciem modelowej książki skończonej, gdzie nie może nawet kropki naruszyć. I to jest zawsze ten podstawowy problem, kiedy rozjeżdżamy książkę jako redaktorzy. Ale to dlatego, że próbujemy badać gusta czytelnicze Polaków i pomagać autorom tak, żeby otwierać pewne furtki w książkach, które mogą im pomóc, a nie tak jak wielu z nich uważa, że jesteśmy ich sennymi zmorami, które wracają w najgorszych koszmarach. Wydawało mi się, że zawsze przykładałem jakieś wszelkie staranności do tego, żeby moje teksty były jak najlepsze. Profesor Janusz Kostecki, autor książek naukowych o historii czytelnictwa. Ale zawsze one wracały z taką liczbą uwag, pytań, poprawek, że często się czerwieniłem. Niemniej, no 80% tego typu poprawek uwzględniałem. A zabolała pana kiedyś jakaś wpadka taka redaktorska? Kiedy pisałem o rozpowszechnianiu wydawnictw PPS-u w XIX wieku i PPS stworzył taką siatkę kolporterów, którą nazywali w skrócie Odessa. Od Essa, bo ten, który rządził, był Essem. No i redaktor mi zmienił to, że te transporty szły przez Odessę, czyli przez miasto na południu Rosji, a ta siatka akurat działa na północy Rosji. No taką wpadkę miałem na przykład. Są to czasami bardzo fascynujące przygody, kiedy zarządziłem w domu rodziny Michaliny Wisłowskiej, że wyciągamy na stół wszystkie materiały, które są do książki. W trakcie szukania w Pawlaczu wypadła walizka, w której były jakieś szpargały, natomiast za walizką leżały maszynopisy. Na co córka Michaliny Wisłowskiej odpowiedziała: to jest kolejny rękopis sztuki kochania Michaliny Wisłowskiej. Ja mówię, ale musimy sprawdzić, może się przyda. Okazało się, że owe nic nie warte maszynopisy sztuki kochania okazały się nieznanymi dziennikami Michaliny Wisłowskiej, więc bardzo często to jest także wielka przygoda. Poza tym to jest trochę taki zawód, w którym żyje się życiem innych ludzi. Ci autorzy bardzo silnie nas angażują w swoje życie. To są bardzo często kartki z wakacji, telefony, kiedy się rodzą dzieci, kiedy zostają babciami, dziadkami. Przyjaźnie na całe życie, a to też są bardzo różni autorzy. Niektórzy o godzinie 6.30 rano dzwonią z pierwszymi uwagami, a niektórzy kończą dzień o 2:30 w nocy i wtedy kończą książkę i dzwonią. Nie czuje się pan tak trochę w cieniu tych wielkich autorów? Znaczy mam takie poczucie, że oczywiście bardzo często sprzedaję książki, które być może sam bym napisał, ale to jest wielka przyjemność tego później, kiedy jedzie się metrem i widzi się, że ktoś się śmieje, po czym się człowiek lekko pochyla i widzi, że z książki, którą jakiś czas temu wypuścił spod swoich skrzydeł, ale także taka radość czytelnicza, która nam redaktorom jest bliska, bo my po pierwsze zawsze jesteśmy czytelnikami. Przypominamy, że dziś Międzynarodowy Dzień Książki. Proszę pamiętać o tym, pochylając się nad lekturą, bo to praca zbiorowa wielu osób, w tym także redaktorów. Relację przygotowała Anna Rokicińska, a o dzisiejszym święcie książki także w Trójce po 9:00 zapraszamy w imieniu redaktora Michała Nogasia. Good morning, good morning. The church mass snoring, news is out all over town. Reggae, Philly, and Lou, wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. How Juliet says Romeo's been found. Reggae, Philly, and Lou. Well, peace, don't break down from here. Well, peace gonna break down from here on in where he can take. To Bruce Springsteen jako mama egzaminalisty dzisiejszego. Wiem dobrze, że mamom ciśnienie zdecydowanie się waha. I proszę sobie z mam nie żartować, napisała pani Magda z Łodzi. Ach, proszę pani, nie śmielibyśmy żartować z mam. I pani Magda dopisuje, no czas chyba zacząć budzić syna. Za 13 minut siódma, no chyba już czas, rzeczywiście. 227 trójek, mówiliśmy o dawcach krwi. To nie jest tak do końca prawda. Oddawanie krwi troszeczkę boli. Ale daje tyle energii, tyle pozytywnego nastawienia potem do wszystkiego i do drugiego człowieka. No i to 8 czekolad. Dobre spojrzenia ze strony jeszcze ludzi, którzy o tym wiedzą, rodziny i znajomych. Że naprawdę się opłaca, wobec tego po prostu, no ludzie by umierali. W ten sposób możemy ratować ludziom życie, dlatego wszystkich bardzo zachęcam. I ponownie bardzo serdecznie dziękujemy. I tak widzę z listów od państwa, że honorowych dawców wśród naszych słuchaczy jest zdecydowanie więcej. Ach proszę pani, niech mnie pani więcej już nie rani. Już dosyć nie chcę za nic. Niech nie rani mnie pani, nie pani. Niech skończy się już to ranienie, bo ja nie jestem do ranienia. Co kiedyś piękne, teraz zwiędłe, cynizmem przeżarte schemat. Ulica śpiewa hymno dolarze, a wolni grażdanie szczerzą szczerby. I Polska, Polska, Iber, Ales, faszyści grupami jak psy na ulicach miast próbują noży na mej twarzy. Polska, Polska ponad wszystko, w kleszczach milczenia pociągiem jadę. Pani bardziej samolotami, których się pani trochę boi. Tak ciągle się oddalamy, zbliżamy. Taki życiowy esplores, na pani miejscu już dawno bym go rzucił. Dałbym rozsądkowi głos i miłą melodię zanucił. Zbyt dobrą mam pamięć. Wina, która to już wina. Dlaczego tak dobrze pamięta się to, co złe? A przecież tak dobrze cię przytuli i miłą melodię zanucić. Ono setine, seti Maria, dana elito nepa er. Ono setine, seti Maria, ja sino deside, szante, szante, dana elito, iria date mai. Simon, Simon i Darineo, ridevao. Maier, rapias, tierra botis risivanon, semo ride la bar. Iridamon, iridamon, szante, szante. Andate mai Simon, Simon da fe. Ridevo, ridevo. Ach, proszę pani, za 9,5 minuty, siódma. Maja Borkowska. Rzeczpospolita. Prasa teraz. Prasa, proszę. Dobrze. Bardzo. W Rzeczpospolitej artykuł: pęka granica koło Radomia, Polskę zalewa fala uciekinierów z Ukrainy. Czy nasze służby są gotowe? Eksperci wątpią, MSW sprawdzi to na ćwiczeniach. Resort Spraw Wewnętrznych prezentuje zaczynające się dziś ćwiczenia jako największe od 40 lat. Zdaniem ekspertów paradoksalnie ujawnia to słabość państwa. Podobne ćwiczenia w skali całego kraju powinny się odbywać co najmniej raz na dwa lata, a raz do roku na poziomie lokalnym. Przekonuje dr Grzegorz Kwaśniak, oficer rezerwowy rezerwy, ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. Bo piętą achillesową naszego zarządzania kryzysowego jest słaba koordynacja pomiędzy służbami, system łączności, system powiadamiania ratunkowego. Ćwiczenia służb MSW potrwają 3 dni, weźmie w nich udział około 1700 funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, a dodatkowo niemal 1000 żołnierzy, głównie z Żandarmerii Wojskowej oraz około 170 tzw. pozorantów, przeważnie studentów, którzy będą mówili po ukraińsku. Wykorzystane zostaną samoloty bojowe. Wszystko odbędzie się na pograniczu województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. W pobliżu Radomia zostanie wyznaczona sztuczna granica, którą uczestnicy manewrów będą patrolować i ochraniać. Scenariusz ćwiczeń zakłada kilkanaście epizodów, w tym nielegalne przekroczenie granicy przez grupę obcokrajowców i bunt w ośrodku dla uchodźców. Będzie także awaryjne lądowanie śmigłowca i naruszenie przestrzeni powietrznej przez porwany samolot pasażerski. Właśnie w tym epizodzie wezmą udział samoloty wojskowe. O tym artykuł w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna, wspomniany już artykuł. Pacjent na zabieg poczeka w hotelu. Chorzy na raka nie będą tygodniami przebywać w placówce medycznej. Szpital będzie musiał im zapewnić nocleg. Szpitale przestaną pełnić funkcję hotelu. Obecnie ogromna większość pacjentów onkologicznych przebywa w nich niepotrzebnie. Są hospitalizowani na przykład dlatego, że mieszkają daleko i nie mogą codziennie dojeżdżać na zabiegi. Poza tym niektóre procedury są niedoszacowane przez NFZ, więc placówki próbują niwelować straty, wydłużając hospitalizację. Powoduje to jednak ogromne koszty. Minister zdrowia chce to zmienić, dlatego w pakiecie antykolejkowym proponuje, aby chorzy, którzy mogą się samodzielnie przemieszczać, byli kwaterowani w hotelach, będą dowożeni na zabiegi przez placówkę medyczną. Wprowadzenie takiego rozwiązania od dłuższego czasu postulowali pacjenci oraz onkolodzy. Ich zdaniem może ono przynieść spore oszczędności. Już teraz, choć nie ma do tego podstawy prawnej, niektóre placówki medyczne próbują wdrożyć takie rozwiązanie, bo chcą tego chorzy. Dziennik Gazeta Prawna o tym w artykule pacjent na zabieg poczeka w hotelu. I jeszcze Gazeta Wyborcza. Szkoła jak z reklamy, gimnazja i licea, tak jak uczelnie wyższe, zmagają się z niżem demograficznym. Coraz częściej reklamują się w internecie, kinach i na ulicach. Krzysztofowi Buczkowi, mistrzowi Europy i wicemistrzowi świata w karate tradycyjnym, zręczności i szybkości odmówić nie można. Buczek, który na co dzień jest uczniem drugiego LO w Bochni, właśnie zaprezentował umiejętności w reklamie szkół ze swojego regionu. Wyprodukowano ją na zlecenie starostwa powiatowego, które w reklamowaniu liceów i techników ma już wprawę. Ubiegłoroczny spot szkół powiatu bocheńskiego, choć bez gwiazd pokroju Buczka, obejrzało w internecie niemal 100 tysięcy osób. Teraz starostwo zapłaciło za emisję spotu w lokalnych kinach. Chcemy być tam, gdzie jest młodzież, mówi rzecznik. Nie oni jedni. W internecie można obejrzeć setki mniej lub bardziej udanych filmów o szkołach publicznych. Niektóre przygotowują sami uczniowie i nauczyciele, inne agencje reklamowe. Te same filmy, niekoniecznie te najbardziej profesjonalne, można zobaczyć na przykład w lokalnych telewizjach kablowych. Doktor Jacek Trębecki, specjalista od wizerunku, uważa, że szkoły wchodzą na ścieżkę komercyjnej walki. Jeśli jestem zdziwiony, to tylko tym, że dzieje się to dopiero teraz. Byle tylko ta komercjalizacja nie poszła w stronę desperacji, jak w niektórych prywatnych szkołach wyższych, gdzie uczniowie są zachęcani możliwością wylosowania laptopa czy wycieczki. O tym w artykule Szkoła jak z reklamy w Gazecie Wyborczej. Takie rzeczy. Takie. Taka reklamówka taka. Taki spot. Taki spot. Spot taki. Maja Borkowska, dziękujemy bardzo. To poranna prasa. Spotkamy się także 20 minut po 7. Zapraszamy już teraz. Wcześniej odwiedzimy Sopot, to państwo wiedzą, audiobook. No i fragmencik mniej więcej kwadrans po 7. W tej chwili za 5:07, co oznacza, że za 5 minut serwis informacyjny i to oznacza teraz, że zagramy ładną piosenkę. Just one feeling, just one feeling, then I know.